أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآيات آية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقلا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 26. سورة شعراء سوresi. Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi 227 ayet, 1299 kelime ve 4542 harften ibarettir. Fasılası Nun, Lam ve Mim harfleridir. Mekke döneminin ortalarında Vakıa suresinden sonra nazil olmuştur. Son 4 ayetin Medine'de nazil olduğu bildirilmektedir. Mukatil İsrailoğulları alimlerinden bahseden 197 ayetin de Medine'de nazil olduğunu söylemiştir. Adını 224 ayetinde geçen şu ara şairler kelimesinden almıştır. İmam Malik'in tefsirinde bu sure El Camia toplayıcı adıyla adlandırılmıştır. Bismillah, bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Errahmanirrahman, Errahimirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ta, sin, mim. Tilke bunlar ayet-i ayetleridir. Kitabın ayetleridir. Mubin, apaçık. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Lealleke neredeyse bâhi'un kıyacaksın nefseke kendine ellâ yekûnû etmiyorlar diye müminine iman. İman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Eğer neşe edilesek, nunezzil indiririz de aleyhim onların üzerine, minessemai gökten ayeten bir mucize. Fazallet kalır e'anâkuhum boyunları leha ona hâdi'in eğilip. Eğer dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. وَمَا يَأْتِيهِمْ kendilerine gelmez ki min zikrin öğüt, min الرَّحْمَانِ esir çok esirgeyici olan muhdethin yeni illa hiçbir kânu anhu onda mu'ridin yüz çevirmesinler. Ve kendilerine çok esirgeyici olan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. فَقَدْ kuşkusuz kezzebu, yalandı, yalandır. kezzebu yalandır. Feseyetihim. Fakat yakında onlara gelecektir. Enba'u haberleri. Makanu şeylerin bihi durdukları. Yestehziun. Alay edip durdukları. Kuşkusuz yalandır. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Evelem yarav. Bir bakmazlar mı? İlal ardi yeryüzüne kem nice embesna bitkiler embetna bitkiler yerleştirdik. Min kulli her zevcin çiften kerimin güzel. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada hem güzel çiftler, çiften nice bitkiler yetiştirdik. İnne şüphesiz fî zâlike bunlarda le ayetin bir nişane vardır. Ve mâ etmezler kâne ekseruhum. Kâne oldu ekseru çoğuhum onların müminin iman. Şüphesiz bunlarda bir nişane vardır ve onların çoğu iman etmezler. Ve inne şüphe yok ki rabbeke rabbin lehu ve sahibidir azizun mutlak galip rahim engin merhamet. Ve şüphe yok ki Rabbin mutlak galip engin merhamet sahibidir. Ve izhani nada diye seslenmişti rabbuke Rabbin Musa Musa'ya. Ene iti git kavme güruhuna, zalimine o zalimler güruhuna. Ve hani Rabbin Musa'ya o zalimler güruhuna git diye seslenmişti. Kavme kavmine firavne firavunun ela hala mı onlar yettekune sakınmayacaklar. Firavunun kavmine hala sakınmayacaklar mı onlar? Firavunun kavmine git hala onlar sakınmayacaklar mı? Kale dedi Rabbi Rabbim inni doğrusu ben ehafu korkuyorum en yukezzibuni beni yalancılıkla suçlamalarından dedi Rabbim doğrusu ben yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. وَيَضِيقُ ve daralır sadri içim وَلَا يَنْطَلِقُ dönmez lisani dilim فَاَرْسِلْ elçilik ver ila Harun'a Harun'a da ve içim daralır dilim dönmez Harun'a da elçilik ver وَلَهُمْ onların aleyye bana isnat ettikleri zembun bir suçu da var وَفَاَخَافُ korkuyorum en يَقْتُلُونِ beni öldürmelerinden ve onların bana isnat ettikleri bir suçta beni öldürmelerinden korkuyorum. Kale buyurdu, kella, hayır. Fezheba, ikiniz gidin. Bi ayatina, mucizelerimizle inna, şüphesiz ki ma'akum, biz sizinle beraberiz, müstemi'un, sizinle beraberiz, işitmekteyiz. Allah buyurdu, hayır, ikiniz mucizelerimizle gidin, şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, işitmekteyiz. Fe'tiya, hadi gidin. Hadi gidip Firavun'a, Firavun'a fekula deyin ki inna gerçekten biz Resulü elçisiyiz, Rabbi Rabbinin elçisiyiz. Alemin, alemlerin Rabbi. Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. En ersil gönder me'ana bizimle beni İsrail'e, İsrailoğullarını. İsrailoğullarını bizimle gönder. Kale dedi ki elem nurabbike seni himayemize alıp büyütmedik mi? Fina biz validen çocukken ve lebiste geçirmedin mi fina aramızda min umurike hayatının sinine birçok yıllarını? Dedi ki biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Ve fealte sonunda o fealteke işi de yaptın. Elleti fealte yaptın. Ve ente sen minel kafirin nankörün birisisin. Ve sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisisin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.